Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ankebut suresinin son iki sayfası. Ankebut suresinin 52. ayet-i kerimesinden başlayarak inşallah bitireceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki 52. ayet-i kerimede kul kefa billahi beyni ve beynekum şehidem ya'lemu ma fis semavati vel ard vellezine amenu bil batil ve keferu billah ulaike humul hasirun. Ey peygamber, iman etmeyecek olanlara de ki, ey peygamberin yolunda gidenler, yeryüzünde davet ve tebliğ görevini üstlenenler, siz de aynı şekilde olanlara deyin ki, iman etmeyecek olanlara deyin ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Başka şahide gerek yok. Ben yıllarca peygamberlik yaptım aranızda. 23 yıl imana gelmediniz. Dolayısıyla Allah biliyor benim de ne yaptığımı, sizin de nasıl bana muamele ettiğinizi. Dolayısıyla bizim aramızdaki şahit Allah kafidir, yeterlidir. Evet. Ya'lemu ma fis semavati vel ardı. O Allah ki göklerde ve yerde olan her şeyi bilmektedir. O Allah göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsini biliyor. Bugünkü insanların ellerindeki teknolojik aletlerle gökte kaç yıldız olduğunu bilebilme imkanları bile yok. Ne kadar galaksiler var, yıldızlar var, yıldız kümeleri var bilinemiyor. Sadece ışığı bize vuran, teleskopla görülebilenleri tespit ediyor. Onun dışındakilerden haberleri yok bugünkü insanların. Yerde ve yer altındakilerden de haberleri yok. Yerin altında sıcak su nerelerde var bilmiyorlar, bilemiyorlar. Doğalgaz nerelerde var, petrol nerelerde var bilemiyorlar. Bunca petrol ve doğalgaz yer altından çıkıyor. Sular yer altından çıkıyor. Niçin o boşalan yerler göçük yapmıyor? Bilemiyor insanlar. Nereden geliyor belli değil. Dolayısıyla Rabbimiz yerlerde ve göklerde ne varsa hepsini biliyor. Her şeyi biliyor o. Hepsinden haberdar o. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Geçersiz ve uydurma şeylere inananlara ve Allah'ı inkar edenlere gelince işte gerçek zarar eden onlardır. Allah peygamber tanımayanlar ve uydurma şeylere inananlar, Allah'ı inkar edenler gerçekten zarar eden kimselerdir. Hayatlarını zararla ziyarına kapatan kimselerdir. وَاَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَزَابِ. Azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Evet, kafirler, inanmayanlar, azap azap deyip duruyorsun, ne zamansa gelsin de görelim bakalım diyorlar. وَلَوْ لَا اَجَلٌ مُسَمَّنْ لَجَاءَهُمُ الْعَزَابُ وَلَيَتْيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Evet, eğer belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat hiç farkına varmadıkları bir sırada o azap kendilerine ansızın gelecektir. Ad kavminde öyle olmuş, rüzgarla yok edilmiş. Semud kavminde öyle olmuş, bir sayha, bir çığlık, bir ses, bir bombayla yok edilmiş. Evet, tüm toplumlarda değişik felaketler zinciri onları yok etmiş gitmiş. Azap azap azap diyorsun, buyurun. Rüzgar ne yapar, insanları yok eder mi? Hepsini yok eder. Binalarını yok eder, inşaatlarını yok eder, bağlarını, bahçelerini yok eder, barajlarını yok eder. Evet, o rüzgar kum yığınıyla kapatıverir üzerini. Ahkaf bölgesi, Arap Yarımadası'nın ortasında. Araştırma yapma imkanı bile yok bugün. İnsanlar ellerindeki teknolojik imkanlarla gazı yapamıyorlar orada Ahkaf bölgesinde, çöl yığını. İrmik tanesi gibi kumlar. Araştırma yaparken bir rüzgar çıkıyor, seni de bir kum yığının içerisine gömü veriyor ve iş bitiyor. Sadece helikopterle, uçakla oradan fotoğraf çekebiliyor insanlar. O fotoğrafları gösterebiliyorlar. Onun dışında mümkün değil. Allah rüzgarla bir toplumu, bir şehri yok eder mi? Evet eder. Bir barajı kumlarla doldurur mu? Evet doldurur. Allah kuşlarla 60 bin kişilik orduyu yok eder mi? Evet. Kabe'yi yıkmaya giden Ebrehe ordusunu öyle yok etti. Allah denizde kupkuru yol açarak Müslümanı geçirir. Kafirleri orada boğar mı? Evet, Firavun öyle oldu. Musa ve Müslümanlar karşıya geçtiler. Firavun ve orduları boğuldu. Allah yerden su fışkırtıp gökten de yağmur yağdırarak her tarafı sularla kaplar mı? Evet kaplar. Nuh peygamber de aynı şekilde geminin içerisine binen Müslümanlarla kurtuldu, diğerleri sular içerisinde yok oldu gitti. Bir sayhayla, bir çığlıkla, bir sesle, bir patlamayla, bir depremle, bir sel felaketiyle de yokluk. Evet, şehirlerin yok olması mümkün mü? Mümkün. Kıyamette zaten bunun büyüğü olacak. Her taraf yok oluverecek, iş bitecek. Her tarafta deprem, her tarafta sarsıntı, her tarafta bir yok olma. İşte bunun adı kıyamet. Bölgesel olarak olursa adına tsunami deniyor. Adına deprem deniyor, adına sel felaketi deniyor. Bütün dünyayı kaplayacak olursa onun adına da kıyamet diyoruz. Evet, azabın ansızın gelmesini istiyorlar. Azap ansızın geldi. Firavun'u sular içerisinde, Nuh toplumunu sular içerisinde, Lut toplumunu yerin dibine batırarak diğerlerini bir ses, bir çığlık, bir patlama, bir depremle yok etti Rabbimiz. وَلَوْ لَا اَجَلُ مُسَمَّنْ لَجَاهِمُ الْعَزَابِ Ama Allah belli bir süre tanımış. Kendi katından bu ümmete, bu topluma, bu peygamberin toplumuna şu kadar süre tanıyalım. Bu süre içerisinde eğer onlar iman etmezler ise onların işini bitirelim. Neticede öyle olmuş. Onların işi de böylece bitmiş. Firavun'un yok edilmesinden sonra toplu helakler yok. Yani bir toplumun komple bitirilmesi olayı yok. Ondan önce varmış. Ondan sonra kısmi olarak bugünkü tsunami, bugünkü deprem, bugünkü zel felaketi dediğimiz şeylerle Allah kısmi olarak felaketler gönderiyor. Evet, azap azap azap, buyurun azabı gösterdik. Ansızın geliyor, haber etmiyor azap. Gece 3.30'da geliyor, 1.5 saniyede yok ediveriyor. Bir bölgeyi yok ediyor. Evet, yağmurlar veya karlar 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 saat yağsa ne olur? Bütün insanlar su içerisinde kalır ve biter iş. İnsanlar akıllanmıyor. Azap diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gökte bir bulut görünce acaba azap bulutu olabilir mi diye Allah'a sığınıyordu. Önceki toplumları değişik felaketlerle yok eden, evet karanlık bulutlarla yok eden Allah bizi de bu bulutla yok eder mi diye korkuyor, Allah'a sığınıyordu. Gelen azap olabilir, rahmet olmayabilir. Öyleyse bulutu görünce sevinme, azap da olabilir diye endişeli bak. Peygamberin öyle bakıyordu çünkü. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَزَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَا لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Evet, senden azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Her peygamberden, her toplum çabucak azap gelsin diyorlardı. Ama netice, aceleye gerek yok. Bu dünyada olmazsa bile azap, öbür tarafta kıskıvrak cehennem onları yakalayacak. Bu dünyada Mekke toplumu, peygambere isyan edenler Bedir Savaşı'nda hezimete uğradılar. Bu bir azaptı onlar için. Uhud'da yine aynı şekilde oldu. O da bir azaptı. Hendek'te daha büyüğüyle karşılaştı. O da bir azaptı. Mekke fethinde ellerini dahi kaldıramadılar. O da bir azaptı. Bu dünyadaki azapları böyle. Öbür tarafta da zaten cehennem onları dört bir yandan kuşatıverecek. يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَزَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ زُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Evet, Rabbimiz 55. ayeti kerimede de hemen bize bu gerçeği bildiriyor. O günde azap onları üstlerinden hem de ayaklarının altından saracak. Ve Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın bakalım diyecek. Üstten geliyor rüzgar, yağmur, bulut, evet kar üstten geliyor. Deprem, patlama aşağıdan geliyor. Yani Allah isterse üstten gönderdiği felaketlerle, isterse yerin altından gönderdiği felaketlerle insanları yok eder mi? Eder. İşte değişik toplumlar, değişik şekillerde Allah'ın gönderdiği bu ordularla yok edilmiş. Ya ibadiyellezine amenu, inne arzi vasiatun fe iyyaya fa'budu. Ey iman eden kullarım! Ben Müslümanca yaşayamadım, kafir düzenin içerisinde böyle oldum deyip de yarın Allah'a itiraz edeceğini sanma. Ey Müslümanım diyen iman eden kullarım, benim yarattığım yeryüzü alabildiğine geniştir. Sadece bana kulluk edin, yani bulunduğunuz memlekette bana kulluk etme imkanınız yoksa rahatça kulluk edebileceğiniz bir memlekete göçün gidin ve orada bana kulluğunuzu sürdürün, ömrünüzü orada tüketin. İtirazlar kabul değil. Ne yapalım işte burada geldik geçtik. Ya Rabbi kusurumuzu affet bağışla. Arz büyüktür. Arzın boş olan yerleri dolu olan yerine göre belki binde bir. 999 yeri boş. İnsanlar 4 bina yapıyor, sanayi tesisi kuruyor ve çok büyük yere yerleştik diyorlar. Uçakla bir bakıyoruz ki hepsi çocukların oyuncak evleri gibi. Kibrit kutusundan yapılmış evlere benzeyiveriyor. Hani büyüktüğümüz ya, yeryüzünün her tarafını nasıl işgal edebilecek, mümkün mü? O kadar dağlar, ormanlar, o kadar arazi parçaları, pek çoğu zaten kullanamıyor bile. İnsanlar pek çok arazi parçasını bugün kullanamıyor bile. İşte yeryüzünde kul olmamak için yarın bahane süremezsiniz. Bu kafirler bize Müslümanca yaşatma imkanı vermediler diyemezsiniz. Dolayısıyla Allah'ın arzı geniştir. Bu geniş arzda Müslümanca yaşayabileceğiniz yere gidin ve sadece bana kul ve köle olun. Değilse zaten insan ölecek. Herkes ölecek. Her can ölümü tadacaktır. Kullu nefsin zaikatul mevt sümme ileyna turcaun. Evet, yeryüzünde bütün insanlar ölecektir, ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndüreceksiniz diyor Rabbimiz. Eninde sonunda döndürüleceğimiz yer Rabbimizin huzuru. Hesap vermek üzere onun huzuruna toplanacağız bütün insanlar. Yeryüzündeki yaşayan insanlar, hangi asırda yaşarsa yaşasın, hangi dönemi insanı olursa olsun mahşer yerinde toplanacak ve hesapları görülecektir. Ölümsüzlük yok, herkes ölecek. Ölümü öldürmeye çalışıyor bugünkü insanlar. Öldüremezler. Mümkün değil. Ölümü öldürme imkanı ve ihtimali yoktur. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Evet. İman edip doğru ve yararlı işler yapanları altlarından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetteki köşklere koyacağız. İyi ve yararlı işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Evet. Kişi bu dünyada iyi ve yararlı işler yaparsa, salih ameller işlerse, Allah'ın ve peygamberin dediğine göre hayatını düzenlerse, evet Allah onlara köşkler verecek, odalar verecek, villalar ve saraylar verecek, içerisinde ırmakların aktığı, ebedi kalınacak, o ne güzel yurtta kalacak. Dünyadaki amel ettiğinden dolayı onlar kendisine vermiş olacak. اَلَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Çünkü onlar bu dünyada sabrettiler. Çünkü onlar bu dünyada namaz kılmaya sabrettiler. Dirençli davrandılar. Kafirlerin zulmüne karşı sabrettiler. Dinlerinden dönüvermediler, cayıvermediler. Onlar her şeye karşı sabırlı ve dirençli davrandılar. Allah'a tevekkül ederek Müslümanca canlarını verdiler. Ve cennetteki bu nimetlere nail oldular. وَكَيِّمْ مِنْ دَابَّتِنْ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nice canlılar vardır ki rızkını biriktirip yanında taşımıyor. Evet, karıncalar rızıklarını topluyorlar, stokluyorlar. Başkaları öyle değil, kuşlar öyle mi? Kuş günlük yiyeceğiyle yaşıyor. Günlük kendi yiyeceğini ve çocuğunun yiyeceğini toplayıp geliyor, yediriyor. Tevekkül onlarda çok daha fazla biz insanlardan. Yarına yiyeceği yok kuşlarım. Kuşlar gibi tevekkül etseydiniz Allah size yerden gökten bol bol rızık verirdi. Ama insanlar tevekkül etmiyor. Çocuğunun çocuğuna, torununun torununa mal biriktiriyor bugün. Doymuyor bu insanlar. Evet. Kişi Allah'a tevekkül ederse dolayısıyla Allah da ona bol bol rızıklar verecektir. Çünkü vekeyyi min dâbbetin la tahmülü rızka. Evet. Nice canlılar vardır ki rızkını yanında taşımıyor. Allahu yerzukuha ve iyyakum. Sizin de rızkınızı veren, onların da rızkını veren Allah'tır. Bütün hayvanatın, bütün canlıların rızkını veren, insanların rızkını veren de yine Allah'tır. Ve huve semi'ul alim. O her şeyi bilen ve her şeyi de yerli yerince yapandır. Evet, 61. ayet. Ve le in se'eltehum men halakas semavati vel arda ve sahharas şemse vel kamera le yekulunne Allah. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı sizin yararınıza kim boyun eğdirdi diye sorsan Allah'tır derler. Mekke müşriklerine Ebu Cehil ve Ebu Leheb'e de aynı soru sorulduğunda Allah'tır diyorlardı. Yaratan kim? Allah. Rızık veren kim? Allah. Size bu imkanı bahşeden kim? Allah. Peki niçin bu putlara tapıyorsun sorusuna da bizi Allah'a yaklaştırıcı sebeplerdir diyorlardı. Onlar sebep olamaz. Kendisine bile fayda sağlayamayan bir put, bir heykel sana ne fayda sağlasın? Allah'la senin aranda ne irtibat kursun? Yok, kuramaz. Ama insanlar bu gerçeği bilmesine rağmen yine putlaştırdıkları şahısların arkasında veya putların arkasında gidiyorlar. Putları maske olarak kullanarak kendilerine çıkar elde etmeye çalışıyorlar. Evet, sorsam yerleri gökleri yaratan kimdir? Evet, güneşi ve ayı insanların emrine veren kimdir? لَيَقُولُنَ اللّٰهِ Allah'tır diyecekler ama فَاَنَّا يُفَكُونَ Peki nice bu gerçekleri bilmenize rağmen hala Allah'ın doğru yolundan saptırılıyorsunuz, Allah'ın yolundan dışarıya çıkıyorsunuz, sapık şeylerle, boş şeylerle, uydurma şeylerle hayatınızı sürdürüp gidiyorsunuz. Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibâdih ve yakdiru leh. İnnallâhe bikülü şeyin alim. Allah kullarından dilediğinin rızkını bol veriyor, dilediğine ise yeterince veriyor. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilendir. Ben aklım sayesinde bunu elde ettim diyemez kimse. Akıllı olanların zenginliği var diye bir kaide yok. Nice aklı dengesi yerinde olmayanlara bol veriyor Allah. Nice aklı kendine yetecek kadar olanlar çok büyük para, mal, mülk sahibi oluyor. Süper zeka olanlar da gıt kanaat geçinebiliyor. Evet, rızkı dağıtan Allah kimine çok vererek imtihan ediyor, kimine az vererek imtihan ediyor. Çünkü her şeyi bilen O'dur. Evet, innallâhe bikülü şeyin alîm, her şeyi bilen de O'dur. Bu bilgisi sayesinde de değişik vesilelerle insanları imtihan ediyor Rabbimiz. Vele in se'eltehum men nezzele mine's-semâi mâen fe ahya bihil arda ba'de mevtiha. لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْسَرُمْ لَا يَعْقِلُونَ O müşriklere sor, o puta tapanlara sor, o ata ite aslana tapanlara sor. Kim gökten suyu indirip de ölmüş olan yeryüzünü onunla diriltiyor? Sor bakalım. Ne derler? Allah'tır. Evet, öldüren ve dirilten Allah'tır. Veren ve alan Allah'tır. De ki, eksiksiz tüm övgüler Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Fakat onların çoğu bu gerçekten bir haberdirler ve habersizdirler. Evet. 64. ayet. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَحْوٌ وَلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Dünyada paranın peşinde, pulun peşinde, makamın ve şöhretin peşinde koşanlar, bu dünya hayatını ne zannediyorlar? Bilmiyorum onların ne zannettiğini ama onlar çok sıkı yapışmışlar. Allah da diyor ki, bu dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Haydi bugün falan tiyatroya gidelim, eğlenelim biraz, zaman geçirelim. Gidiyorlar, falan tiyatroda falan aktörler rol alıyor. Yarım saat, bir saat, iki saatlik bir süre. Evet, ışıklar sönüyor, perdeler açılıyor. İnsan iki saatlik süre içerisinde orada kendini ne zannediyor? O kralın yerine koyuyor, o kimsenin yerine koyuyor falan bir havalara giriyor. Işıklar yanıp da perde kapanınca, insanlar kendi suretlerini oraya çıkınca, ben filan roldeki falanım filan deyince iş bitiyor. He, bu bir oyun ve eğlenceden ibaretmiş diyor insanlar. Dünya hayatı da aynı. Ahiretteki hayat sistemine, yaşantı sistemine ve zaman birimine göre dünyadaki kalış süremiz bir gün veya bir günden daha az bir zaman. Bu az bir zaman içerisinde insanlar ebediymiş gibi çalışarak dünyaya sarılıyor. Rabbimize diyor ki sarılmayın bu dünyaya. Rızkınızı elde edecek, başkasına muhtaç olmayacak kadar gayret edin ama bu dünyayı ebedi aleme nazaran ebediymiş gibi sanıp da aşırı sarılıp da bu dünyaya bağlanıp kalmayın. Çünkü bu dünya hayatı eğlenceden, oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise işte gerçek hayat odur. Asıl hayat odur. Ebedi olan hayat odur. Cehennemi de ebedi, cenneti de ebedidir. Keşke bu insanlar bu gerçeği bir bilselerdi de dünyaya yapışıp kalmasalardı, dünyayı en yüce maksatları bilmeselerdi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ İnsanlar bir gemiye bindikleri zaman ve kendilerini tehlikede gördükleri zaman içten bir inançla Allah'a yalvarıp yakarırlar. Evet, Gemide bir ilan. Şu anda rüzgarın şiddeti şu kadar olduğu için gemi alabora olacak, altı üstüne gelecek. Herkes emniyetini alsın, ne yapacaksa ölümle baş başayız. İşimiz bitmiştir. Ne yapar insanlar? Can simidi, can yeleği, can kurtaran hangi birine yetecek? Biri beşini birden alır ölmeyeyim diye. Dört kişi açıkta kalacak. Öbürleri ben şöyleyim, ben böyleyim der. İnsanlar bir panik içerisine gider. Kimileri de sadece Allah'a yalvarıp yakala. Bu rüzgarı gönderen sensin. Bizi alabora yok edebilirsin veya rüzgarı durdurmak suretiyle bizi kurtarabilirsin. Canlı gönülden, ihlasla ve samimiyetle Allah'a yalvarır insanlar. Son nefesinde yalvarıyor. Son deminde yalvarıyor. Son anında yalvarıyor. Tehlikenin son anında yalvarmaya çalışıyor insanlar. Allah da onların duasını kabul ediyor. Sağ salim karaya çıkarıyor. Buyurun, öldürmedim sizi. O geminin altını üstüne getirerek sizi boğmadım sular içerisinde. Buyurun, sağ salim karaya çıktınız. Hemen onlar, bazı düzmece ilahları ona ortak koşmaya başlarlar. Heykellerin önünde saygı duruşunda durmaya başlarlar. Eğilmeye başlarlar. Onlardan medet beklerler. Senin sayende, senin bizi kurtarmanla biz kurtulduk diyerek o şekilde heykellerin önünde saygı duruşunda bulunurlar. Onlara adakları varsa adaklarına aday verirler. Allah kurtardı bizi. Biz değilse hepimiz ölmüştük diyerek Allah'a kul olmazlar. 66. ayet. لِيَكْفِرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Evet. Şimdilik kendilerine verdiğimiz nimetlerle nankörlük etsinler bakalım. Kendilerine göz nimeti verdik. Milyarlarca para harcasan bir göz meydana getiremezsin, alamazsın, bulamazsın. Kendilerine kalp nimeti verdik. Doğduğu günden beri insan kalbi çalışıyor. Böbreği çalışıyor. Safra kesesi çalışıyor. Karaciğeri çalışıyor. Dalak çalışıyor. Hepsi çalışıyor. İnsanlar diyaliz makinesine girenler daha iyi biliyor. Böbreğin vazifesi ne, faydası ne, böbreğin insanlara Allah'ın verdiği o makinenin, o fabrikanın faydası neymiş, onlar daha iyi biliyor. Kalbi çalışmıyor, filan ayetle çalışıyor diyorlar, 50 milyar lira. O aletten çekiliverse fiş, 10 dakika sonra ölecek. Nedir o 50 milyar lira? Yani insan bünyesinde trilyonlarca liralık aletler var, çalışıyor, farkında olmayız. Hiç farkında değiliz. Çok yediğimiz zaman safra kesesi mideye birkaç damla fazla indiriyor damlayı. Hazım kolaylaşsın diye. Kim veriyor ona o aklı? Nasıl biliyor o? Evet. Karaciğerin vazifesi Ankara'nın büyüklüğü kadar bir laboratuvarın görevini yapıyor, üstleniyor. Çok şeker yediğimde depoluyor, şeker yemediğin zaman oradan takviye ediyor. Şeker ihtiyacını karşılamak üzere. Kim verdi ona o aklı? Kim verdi emri ona? Allah. Öyleyse kafirler, kendilerine verdiğimiz böbrek nimeti, kalp nimeti, safra kesesi nimeti, göz, kulak, el, ayak nimeti ne karşı? Nankörlük etsinler bakalım. Allah'ın verdiği bunca nimetlere karşı kafa tutsunlar bakalım. Şu geçici dünya hayatından zevk alsınlar bakalım. Fakat yakında bilecekler. Kabir azabıyla bilecek, kıyamet azabıyla bilecek, ahiretteki cehennem azabıyla bilecek ve bilecek. Zaten bugün de stres, bunalım ve sıkıntıyla biliyorlar. Gerçekten rahat ve huzurlu değil kafir. İnanmayan rahat ve huzurda değil. Villalarda yaşıyor, konforlu binalarda, konforlu arabalarda ömrünü tüketiyor ama rahat ve huzuru yok. Kalbi yönden rahat değil. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ. Görmediler mi o Mekkeliler? Çevrelerindeki insanları, evet, kapılıp, öldürülüp, mallar yok edilirken, Mekkeliler her yönden garanti almışlar. Eşkıya Mekkeli'ye bir şey yapamıyor. Ben Mekkeliyim deyince eşkıya elini çekiyor. Onu soyamıyor, ona zarar veremiyor. Başka taraflı olduğumu soyup soğana çeviriyorlar. Ama Mekkeliler Kabe'nin yüzü suyu hürmetine, Mekke yıllardır İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı günden beri, ilk inşa edildiği günden beri o civardaki yaşayan insanların adeta bir sigortası. Ben Mekkeliyim diyor. Evet. Onlar görmediler mi? Çevrelerindeki insanlar kapılıp, öldürülüp, malları yağma edilirken Biz o yaşadıkları Mekke'yi emniyet içerisinde yüzdürüyoruz. Dünyanın her bir bölgesindeki her şey en taze biçimde, en güzel biçimde onlara geliyor. Hala onlar geçersiz ve anlamsız şeylere inanmaya devam edip Allah'ın nimetini inkar mı edecekler? 360 tane puta mı tapacaklar? Tek Allah'a inanmayacaklar mı? Allah'ı yeryüzünde hakimi mutlak olarak tanıyıp, tek otorite sahibi olarak tanıyıp, onun gönderdiği kitaba ve peygambere göre yaşamayacaklar mı? Hala mı putların, heykellerin peşinde gidecekler? Evet. 68. ayet. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَسْوَا لِلْكَافِر۪ينَ Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine gelen gerçekleri, evet, Kur'an gerçeğini görünce, doğrudur, hakikattır, gerçektir Kur'an'ın içerisindeki her bir söz, her bir ayet, ama onu yalanlıyorlar. Onu yalanlayandan daha zalim, yani yaratılış gayesi dışında yaşayan kim olabilir? Kur'an'a inanmayandan daha zalim kim olabilir? Kur'an'ı kabul etmeyenden daha inkarcı kim olabilir? Cehennemde Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere yer mi yok? Hepsine yer var. Cehenneme helim tele'ti diye sorulacak yarın kıyamet günü. Doldun mu, tamam mı denilecek? O da diyecek ki var mı arkası? Devamı varsa gönderin, daha çok kimseyi yakabilecek imkanım var. Allah beni o kadar büyük, o kadar imkanlı biçimde yarattı ki, var mı kafirlerin, münafıkların, inanmayanların arkası varsa gönderin, hepsini yakabilirim. Dolmadım, doymadım daha diyecek cehennem. İşte böyle kafirlere de cehennemde yer yok mu? Evet, elbette ki vardır. Son ayeti kerime, 69. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِد۪ينَ Evet, bizim davamız uğruna, gönderdiğimiz kitap ve peygamberimizin getirdiği mesaj uğruna çalışanlar, üstün gayret gösterenleri bize varan yollara mutlaka yöneltiriz. Kim Allah yolunda çalışır ve çabalarsa, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çabasını sürdürürse, ona Allah mutlaka değişik yollar, değişik imkanlar açar. Bu bir gerçek. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Değişik yollar. Seni şu yolda kullanır, onu bu yolda kullanır. Seni şu imkanlar içerisinde yüzdürür, onu bu imkanlar içerisinde yüzdürür. İkisi de aynı yolda, cihat yolunda, şehitlik yolunda, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda gayret eden kimselerdir. Evet, biz üstün gayret gösterenleri, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çabalayanları mutlaka değişik yollarla onlara imkanlar bahşederiz. Değişik yollar ve imkanlar vermek suretiyle hayatlarını tanzim ederiz. Şüphesiz Allah iyilik ve güzelliği huy edinenlerle beraberdir. Ve innallâhe lem'al muhsinîn. Müslüman güzel olacak. Güzel huylu olacak. Yaptığı her şeyi güzel yapacak. Davranışları güzel olacak. Muamelesi güzel olacak. Kim olursa olsun, hangi din mensubu olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, onlarla görüşmesi, konuşması güzel olacak. Ve kûlâ lehu kavlen leyyinâ diyor Rabbimiz. Musa ve Harun'a emrediyor. Gidin Firavun ve çevresindekilere yumuşak konuşun, güzel olun. Arkanızda ben varım. Nasıl yaparsanız yapın, Müslüman olmaları için her türlü kötülüğü deneyin demiyor Allah. Ve kûlâ lehu kavlen leyyinâ. Müslüman yumuşak huylu olacak, güzel sözlü olacak, tatlı dilli olacak, dolayısıyla onlara da yumuşaklıkla gidilecek. Herkese karşı yumuşak olacak Müslüman, güzel ahlaklı olacak Müslüman, çünkü Allah ve innallâhe lema'al muhsinîn. Güzel olanları, güzelliği huy edinenleri sever ve onlarla beraberdir. Böylece bugünkü dersimizde de Rabbimizin bize mesajlar yüklü olan Ankebut suresinin 52. ayet-i kerimesinden başlayarak 69. ayet-i kerimesine bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Rum suresinden Rabbimizin kitabındaki mesajları öğrenmeye, okumaya, anlamaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.